قرآن محترم والدن کو دا مولانا مفتی متبامر صحیب دا دور تفسیر قرآن دا 34 نمبر کی سرد چپ مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی فیقتی ست 2007 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کے سرد این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لازا نیزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 جگڑا کی دا اول جنگ دے دیتا دفاعی ہوئی دیتا سوئی دفاعی یعنی چھ پتا حملہ اکڑا نو تپیم سوکا حملہ اکڑا دویم جنگ دے اقدامی آئے چھ اثارنو مسلمان پا کافر حملہ کولی شیو کو نشی کولی آو نور صورتنو کی انفال کے و توبہ کی دا اقدامی جنگ ذکر گئی ورزہ پی او شامی ذکر گئی شیخ صدر پنپیر ہوئی مدازل لولالی چھ شامی ذکر گئی چھ پا اسلامی حکومت بانے ضروری دا ضروری دا چې کال کې به فوجونه کال کې به فوجونه په یو طرف باندې ضرور لیږي چې جهاد کی اقدامی جهاد شته دی الذين يقاتلونكم آکسان چې وایي تاسو لرا ولا تعتدوا زیاته مکوئی زیاته مکوئی نو څه مطلب یو زیاته مکوئی چې څوک د سره جنگ نه کوي نو هغه مواجنا لکه خزه خزی او څوک معشومان ایام ملنگان اغی در سر جنگ نکی نو میوجنا ها که یو خدا دا سوا چه ریوالا طولی مشوری ور کولی در ظلمی خلیر داد خدا وا نو آقا چی اوینو نو سرد دقاری علا لکا بار نیکارا کسا بلا دا نو آقا نو سرد دقاری سکا علا لکا اشیر صرف قصه ذکر که کنوی گلگیت که چکندنو چطر شیاغانو سنیانو چگلو بودای بای نیولی و سین تا سنیانو غرزولا وی مشوره تا وی چه دا تاسو بودای ولی غرزولا وی جی طولی مشوری ولی دی بودای ور کولی نو دا چې کارخانه نو دا خو بیا ولا چټل لکوا ولا تا دیم چې وو دی وځ نو بیا ته نه پوز اوستر کې مپری کو زیاته مکوا بیا دا مکوا چې اوري غیر یو دو گیندې په وامه وې د دې غاړې په گیندو وامه په دې غاړې وامه یو چادر په دې غاړې تاس کابل په دا غاړې تاس کنه دې ته ضرورت نشته بچ ساتي وو خبره ختم نه درم ولا تا تدو زیاته مکوای زیاته مکوای چې الله درځانه علاوه جنگيږي ولا تا تدو زیاته مکو چې فی سبیل الله نه علاوه سکیږي جنگيږي نو نوم ناموس د پاره جنگيږي ولا تا تدو زیاته مکو ان الله یقین الله چې لا یحب المعتدین مین نه کوي زیاتی کو انکو سره یره ګور دا وجل یو وخت لوم او نه دی الله یسو ذقفتمم کم ځای چې مرالان دکړل کم ځای چې عمومون دلور ډسته وباسا چې کله حربی وخت لوم او نه دی الله یسو ذقفتمم کم ځای چې عمومه دی الله حربی کافر واخرجوم او باسی دی را او شړی دی الله من ہے تو اخرجوکم یومانا زکا چی شڑلی تاسو د خپل وطن نه شړه وین من ہے تو اخرجوکم دا غزاین چې تاسو شړلی خپل اسمک تنه والا خپل اسمک کافر تم پرېدا دا چې کارګل لیو غټو بیا والا ورکا وال فتنه تو اشد من القاتل یاروی دی وجل کی وی شرک چې نه دا ډیر سخت دی وجل د کافرونو دی وی تو وجل کای وی ته چې دا شرک کین دا لوی ګناه دی نو شرک لوی ګناه دی که وجل لوی ګناه دی وال فتنه تو اشد من القاتل او تانگول مسلمان دیم مانا او تانگول مسلمان داڑیر سختی دی وجلونا چه مسلمان وجنی مسلمان زائی پا زائی بمبارای پی کئی نو داڑیر سختی دی وجلونا دا کافیر وجنی دی پا زائی بانی ولا تو قاتلو من دل مسجد الحرام او موجنی تازدیر را پا خواد جماعت عزت مند کی حتا یو قاتلو کن فیو تردی چه وجنی تاثر را پا دی کی چه تا پا که وجنی بیم سکا او وجنا فاین قاتلوکم که تاسو وجنی فاقتلوم نو وجنی دی را کذالک جزا الکافرین دا کرنگی سزار دا کافرانو فاین انتاو فاین اللہ غفور رحیم که بند شدهی دا شرکنا یقین اللہ لے بخون که مهربان یا فاین انتاو که بند شدهی دا جنگا دا وجل دا مسلمان نا یقین اللہ لے بخون که مهربان و قاتلوهم آخر زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سورة البقرة أول حصة وبيان دا الله دا يوالي كوا او دویم حصہ پا بیان در رسالت او پیغمبرائی در جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوا درم حصہ او په بیان د جهاد فی سبیل الله کې وا چې دا دوه مسلې وا په دنیا خورول غواړي دا دوه مسلې په دنیا خورول غواړي دا غیر لپاره د کړهو ضرورت ته حتا کله سار ورکول ضرورت راشي نصرونا دا الله په دین قربان کړي داوی مختلف منازل د جهاد اول تربیت د مجاهد ترنګ او تربیت د مجاهد ذین اصلاح د ملک او د وطن هغه منازل مخکې بیان شو د مجاهد د تربیت لاس وصول هغه بیان کړ سالور مسالې د پارا د اصلاح د مملکت او د وطن هغه بیان کړ درین منزل لاغی دے سامول لکور اگر اس تو ذکر کئی دایات نمبر 215 215 اگر دکور دے اصلاح اصول ذکر کئی خود دے میانز میانز کے ترغیبات ذکر کئی جانگتا پا مختلف طریقو اول اعلان ذکر کو چې قاتلو تا سره جنگ کې یو تور تا ګوره تور سره جنگ وکا دا وجل دا فساد نه دي دا شرک ختمولو ته پاره دي او شرک ډېر لوی سخت جرم دي یاو ترغیب هغه په دې طریقه ورک چې شرک ختمول غواړي قانون د غیر الله ختمول غواړي د غیر الله قانون چې په دنیا جاری نو تر هغه پورې با جهاد کیږي د آیات کریمه کې انتها د جنگ ذکر کړي سارا جنگ به تر کومه کوو دې آیات کې ذکر کړي چې جنگ به تر کومه کای چې کافرو زور ختم شي شرک پاتې نشي تابعداري اواز د الله شي بل طریقې سره ترغیب بیا ذکر کړي چې باندې نه چلیږي چې دې وخت کې جنگ کیږي او دې وخت کې نه چې جنگ د پاره ټول کال لې بیا وایي چې جنگ کې قوت مال لګول غواړي بیا مسله د حج ذکر کوي د پاره د ترغیب د جنگ د جهاد د پاره بیا د اجانو اقسام او بیا ترغیبات جنگ تا دې آیات کې مقصد د جنگ او انتها د جنگ ذکر کړي چې جنگ مقصد بنوم نشان نه وي د جنگ مقصد هغه به زمکا وطن نه وي اول د جنگ مقصد با د شرک خاتمه او تابعداری د الله ای وقاتلهم حتا لا تکون فتنه او وجنه دی لرا تروی پوری لا تکون فتنه تون چه پاتنی شرک په دنیا باندې فتنہ شرک تا لکی گی طول مفسرین بانا کی الفتنہ ہا ہونا اشرک حتی لا تکون فتنہ تردی چپا تنیشی شرک دنیا باندے نو شرک ختمی گی نا زکا چی دنیا چروانی گی نو آو پا کافرو باندروانی گی چی یو مسلمان پاتنیشی نو دنیا بروانیشی وما اشارہ دا دیتا چی شرک نہ ختمی دن کے سیز دے زکا خام خواب دا حق مخالف موجودی اگر چی او وقت کے عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کے بٹول دنیا مسلمانان شی خوبیا بروان شی نو نو ددے وجنا جہاد ختمی کی نا یو حدیث کے مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی چی الجہاد مازن الی یوم القیامہ دے جہاد حکم دا بتر قیامت جاری دا سنی شی کے دے چی جہاد دے منسوخ شی قادیانے انگریز پیدا کر انگریز قادیانان پیدا کرل انو آگئی کتابونو کیو لکل چیزا غمسیح ماؤو دیم قادیانی او ما تا اللہ وحی کڑی دا چی جہاد ختم شو دا انگریزیانو دا دی دا پارا کڑیو چی جازبہ دا جہاد دا مسلمان نو باسی او سم دادا چی مسلمان باندې منگ تراغی نشو غالبی دلے چی سوتی دا جہاد جازبہ واتلی نئی دا مسلمان نا دا جہاد جازبہ و باسی نسو کوئی دے خیارو الغواری دا چې دا الله په دین باندې ځان وژنې دې کما کړلې دې او خيارول غواړي چې دا ځان ډیر قیمتي دې دا سمو وژنا دا جذبي تنه وباسي سو کې دنیا بداندو کې وردان نه کی چاړو دین ته اوسګار نشي دا غیر قومونو سازش ته او کایې اوسم لګیا دي په مختلفو طریقو باندې چه مسلمان ده دین تعلیم زنه کی او ده تا احکاماتو ده دین پتاونه لگی نو قادیانه دیره برابر کرده ناغوی چه جنگ ما ختم که حالان که جنگ اللہ وی نختمی گی حتی لا تکون فتنه یو مانه ده هم زنی مفسرین کهی حتا لا تکون فتنه چه پاتنی شی زور ده کافرانو ده کافرو زور پاتنی شی او بی اللہ یفتن مؤمنون عن دینه بی اللہ یفتن مؤمنون عن دینه چه مسلمان ده اللہ پا دین عمل کئی او ده تس تکلیف نئی دل سوک تکلیف وارنی کی اوس مسلمان پا دین عمل نشی کولے که اوزای که سوک را پاسی او د اسلامی ملک نا د اسلامی قانون مطالبه او کینو نه ورکی والا نو دین خو یوازې مونږ نه دی چې مونږ وایو په مونږ خو پابندی نشته دا مونږ خو امریکا کیم کیږي دین خو یوازې د قران درس نه دی دین خو یوازې د دین بیان او د دین دعوت او تبلیغ نه دی دین خو مکمل د جوان تیرولو طریقه ده هغه ته مونږه سوق پری دی چه چا مطالبه اکڑا ده شریعت ده قانون چه زمان ده مل قانون ده شرعی شی ناغل ده دشگرد لیس تیار ده او آغا پا دشگردانو که او ده ملک پا خیانتگرو که سابی گی او پا انتها پسندو که سابی گی حتا لا تکون فتنه ترده شپا تنشی زور ده کافرانو حتا لا تکون فتنه تر دې چې پات دینشي شرک وایا کونا دین لله او شتابداري مکمل الله لا دین تابداري او دین د جوان تیرولو طریقې ته وي دا زمو په آیاتونو ان شاء الله راوړم ويكون الدين لله او شي د جوان تیرولو طریقہ او شي تابعداري ټول الله لرا دا د جهاد مقصد دی. شیخ سید پنج پیر مدذل العالم وی چې مقصد د جهاد څه دی نو هغه ذکر کوي وی تیغ بحر عزت و دین است بس مقصد او حفظ آئین است بس وی ده توری مقصد چه ده وی تیغ بحر عزت و دین است بس تورا چه کم داد پار داد عزت ده دین ده چه ده دین ده عزت خیالو ساتلی شی مقصد او حفظ آئین است بس مقصد او حفظ آئین است بس د دې مقصد د قانون حفاظت دی د اسلامي قانون حفاظت دی. نن په سالمه دنیا کې په 50 اسلامي حکومتونو کې په دواو یا په دریو کې قانون اسلامي دی اگر یا په عمل شته یا نه هو قانون اسلامي دی. نور یو کوټه آباده په دنیا کې څوک مکمل نشي خودلې چې پاری کې مکمل قانون د الله ای مکمل قانون د الله نشته. ملک ولا پرې دا وا کله لا پرې دا وا یو لټوم نشي خوذلې وای کون الدین لله فاین انت فلا عدوان الا على الظالمین نو کمنه شودای فاین انت کمنه شودای نو کوفر او شرک نه فلا عدوان نشته سزا د زیاتی إلا على الظالمين مگر بظالمانو سزا زیاتی زیاته بظالمانو نشته سزا زیاته خو پیچ چانشته مراد دو عدوان سزا زیاتی دا چه ده کفر و شرکینو دا عدوان کی زیاته کی فلا عدوانا إلا على الظالمين نشته سزا زیاتی مگر بظالمانو اشعار الحرام و بشعار الحرام یار ده میا کال کی سمیاشتی دی یا دې عزت دي سمیاشت دي امیاشت عزت دي نو کاری کی کافر په موږ حمله وکړي نو موږ سره جنگ کوو ویاو لکه څنګه چې ایسوک هغه د جنگ نه بچ نی دی. هر مسلمان مجاهد دی او به جنگ کوي نو دا شانتی ایس وخت اله جنگ خالی نه دی هر وخت کې جنگ کوا چې هغه در باندې را پاسی ها چاغان را پاسی نو بیا تیری عزتمن وختونو خیال وساتا اشعار الحرام و بشعار الحرام میاش دی عزت بعد از میاش دی عزت کی سرور میاش دی اوی دی عزت حسابوله اوسم دی درې پر لپسی دی درې پر لپسی دی ذی قعده ذی الحجه او محرم ذی قعده ذی الحجه او محرم یوا د خالی میاشه پښتانه ورته د خالی میاش وی یو د خالی میاش بل د لوی اختر میاش او بل د حسن حسین میاش او سالورم رجب زبرګه دا چې اوس کوم مشهور ده رجب زبرګه دا سلور میاشتی دا عزت میاشتی وی دای مقرر کرده وی اللہ رب العزت دا پار دا بیت اللہ دا زیارت او دی که خلکو طویلو چه دی که با جنگ جاگاله نکاوی چه سوک بیت اللہ لرازی چه پا آمن زی رازی اصرا سیرانی چه لارکومی سوک اوی اوٹا کئی دا دری میاشتی دا حج وی زی قیده دا راتلو وی زل حج بیت الله کې د پاتې کې دوا حج وو کې پاتې وشي عمره وو کې او دا بل میاش حسن حسین دا واپس دتلو وا دا درې میاش د حج د پاره وي او دا کال میانس کې رجب زبرګا و ما میاش د اسلامي کال راځي محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی سالور خویندی حسن حسین او صفر آبای داشپک میاشتی اولا نایدی وما میاشت از برگدا نو دا اسبرگ دا کال میانس که دا دا عمره دا پاروا چی نزدی خلق اغای عمره کئی نو لس رازی که با لار شی لس رازی با حال تا پاتی شی او لس رازی با واپس شی دا جیزون خونو نو دا اسبرگ دا عمره دا پاروا نو دا دی دا پاروی چی دا بیت الله زیارت اغا کی گی پا امن و امان باندی او دا جنگ پی پا بندی لگو لیوا چه جنگونه او پا دی که نکوی نو اوسم رستو تفصیل و کم رازی که کافرانو دا دیمیانش تو خیال ساتو او پتای حمله نکولا نو تو پیم حمله مکوا یعنی اقدامی جنگ پا دیمیانش تو که مکو ها که اغی در بانی حمله اکڑا بیا دامو آیا چه سلاست تڑیلی دی سو کو یر از برگا دنو نزبرگا که بیا از برگ کارو کار دا کافر وجلو نزبرگ کار بلش دی بیا با که خزا بردست کارو کار دا عزت من دو میاشتو که بیا دا عزت کارو کار او دا عزت کار دا اللہ توحید خوارولو او دا عزت کار دا کافر و دا مشرک وجل دی بیا او وجنا اشار الحرام و بشار الحرام میاشت دی عزت پا بدل دا میاشتو عزت کی دی یعنی چاگه خیال ساتی نی تیم ساتا والحرمات و قصاص او عزتنا خاندان دا برابر تیا دی والحرمات و زوات و قصاص او عزتنا خاندان دا برابر آئی دی یعنی چاگه دی عزت منزای خیال ساتی نو تیم خیال ساتا اغی استاد جمعات خیال ساتی او جمعات تسنوی نو تا دا اغی گیرجی او چرچ تسمو آیا او اغی استاد جماعت او دا مدرسی خیال نساتی نو تیم دا گیرجی او دا چرچ خیال مساتا عزتونا پا برابرائی کیری اغی عزت ساتا نو تیم ساتا اغی نساتا نو تا دا سا پیڑا تیو باسا ول حرومات و قصاص جماعت که در تسنوی تو ار تسمو آیا حکو جماعت که یا نو جماعت پا خواه تا به عزتی کولا بیالتون گزار ورکا وال حرومات و قصواس او عزتونا ببرابرائی کی دی فمانه تدا علیکم فاتدو علیه بمثل ما تدا علیکم آچا چه زیاده و کبتاسو فاتدو علیه نبالد زیادی ورکی غلا بمثل ما تدا علیکم ناغی امرا چه زیاده کڑه تاسو تا پتاسو باندی چه سمرا زیاده در بانده کرده نو دمرا بدلا ورکا. ظاهر که معلومی که قرآن وی فامنه تدا علیکم چاچ زیاده او که بتاسو فاتدو علی نو تاسو بی زیاده او کهی نو چه اغا زیاده کرده سپیڑا در کرده نو استاد سپیڑا ورکل خو زیاده نده دا خو بدلا دا خوستاد سپیڑا تا زیاده وی اولی زکا خام خا استان بسن از زیاده کی گی چه اغا سپیڑا در کرده تو سپیڑا ورکای نو اغا خو اول در کرده و دور سو فکره نو تو خام اغا خپل بدره لگ زور خو بکای کنن نو که دیشی در اغا ندر نسو زیاده شی یا فاتدو مانا دا چه بدله در زیادی ورکی در یو کار بدله تا قرآن اغا کار وی اکا پختانه وی کتر سپیڑا راکای کتر زیاده که زبیم در سرکوم نو چه اغا زیاده او که نو دا تا چه و سرکه نو دا خو زیاده نه دا خو بدله دا خود فیل سزا تا او دا کار سزا تا اغی تا هم اغا کار نوم که خود لکی گی نا هم عرف ده و قانون ده نو دا اغی امرا کارو که ایو سپیڑ در کده تو امور که شابور شیخ رحمه الله فرمایل اغا در تا کنزلو کرل اغا در تاوی خارا تو تاوی خارا او سا اغا در تاوی خارا او تو توای توم خر استاپ لارم خرو نو دا تا زیاته او کوسو دا زیاته دیو کو دا دوباره زیاته مکو نو دا اغی امرا کار کوا دا مثال لی دا نا چه دادی خو مثال لی فمانه تدا علیکم چاچی زیاته او که بتاسو فاتدو علیه نو بلد زیاتی ورکی اغلا بمثل ما تدا علیکم دا اغی امرا چی زیاته کرده بتاسو و تقو الله جهاد گران کار دی نو تقوا بزان سرکی چه امداد دالا راشی جهاد بغیر ده امداد دالا کی گینا واتقو اللہ او یری گی دالانا وعلمو ان اللہ مال متاقین او یقینو کئی بده بانده چه یقینا اللہ علی سرد متقیانو او ما ویلو چه ور سرکی دون مراد امداد خاصا خاص امداد مراد دی وعلمو ان اللہ مع المتقین پوشی بدیبانی چه یقینا اللہ علی سرد متقیانو نا جہاد کئی نو بغیر دا مال للا گلو نا نکی گی جہاد لزی نو چه زی نو سبا لگی چه حال تلال سی نو سبا خوری وصله و پکاری نو جیب لغوط مور کهو سو لگوه دا اللہ پا دین بانده وانفقو فی سبیل اللہ او لگوه تاسو پا دین دا اللہ که مالون او لگوه پا دین دا اللہ که او لگوه تاسو پا دین دا اللہ که خرچو کئی پا دین دا اللہ که ولا تلقو بی ایدی کمیل تالو کا دیزای دا سبیل اللہ نمراد مخ کم قتال لے و رسو راروان ام قتال لے نو مراد تینا جہاد نو دے جہاد دے پارا خر چکی دے سبیل اللہ عام امانا دا دا اللہ دین دا اللہ دے دین دے پارا خر چکا نو آج دے دین کم علار دا یوی پوری بندہ وما دا اللہ دے دین چھے کم طرف دے جمعات کے خرچہ دا مدرسہ کے خرچہ دا پا طالبان و بان خرچہ دا دے دین پا یعبل کار دعوت او تبلیغ کی خرچہ دا دا ټول سبیل اللہ دی ټول دا اللہ دا دین لاری دی یوی پوری بندول دا دا اللہ رحمت بندول دی او جہاد دا زائی مطابق چی مخ کیم قتال لی او رستم ندیز ہے که دا سبیل اللہ نا مراد اگا دا جہاد فی سبیل اللہ نو جنگ او دا جہاد دا پارا مال اولا گو ارسل لگی پختان خلق هر سبا نمال لگی پختانه ادوم ده ده ملکان نراکتا ده ملکان نراکتا او ده کوات نراکتا ده میدانی علاقه ادوم میدانی علاقه ده پا هر سبا نمال لگی خوبا جهاد با نمال نلگی جهاد با نلگی او جهاد والا ده تاسی اوزگار خیل گونده که کاری پا ده که ده بر علاقه ده غرونو والا طول الله دې ول عمرونو او سیاتونو کې برکتونه واچي اميان او موليان نارینه او زنانه ډیر نارانی ډیر نارانی چې مولا ورته اعلان کړل نو خذو میخکی بالای او خذو خپل کالی اگر اوړی دي او ویل چې دا د الله دې دین لپاره ولګوي ازمن دې له ثبوتونه اوري دا دیو هغه دی راو باسي چې ته پیسې په دین باندې پیسې لاګول دا دې ته مرګ کاری مرګ دې ته کاری د دې وجنا بر علاقه کې چې سوره د دین مراکز او د دین کارونه دي دو رکعته نشته دي دا ځان ته تعلیم یافته ځان ته وي خو د دین په باره کې دا پچړ دي روستو دي زیات نو دا وانفقو فی سبیل الله اولګو دا الله د دین د پاره کنه ارسل لګی خدا الله په دین باندې نه لګی وانفقو فی سبیل الله اجه چرته زمان دا علاقی و لوی عالم اور از دل دا چه تراغلو ما تا یه چنده لزو ما خوال دا چه وڑو کم و پدی چل پویدمم نده سرا خوی ما سروی ما سراسی او گرزا گرزیدو ما پا گرزیدو لو بانستو مانو لس روپه براوالی پینز روپه براوالی ده شرمی گیم نا دا داغا ورکی لس و پینزو حالک ورکا ورک دیری ورکا کنا دیری خدا در کردی دی سل ورکا پینزو سا ورکا زر ورکا دا اللہ دا دین دا پارا. نو چه سوره خوندی کئی دوره والا اللہ نور کئی دوره والا اللہ نور کئی واری کنو اللہ بیدر کی چه زان سر اگدی اللہ وی دو سرشتی نوری والا نور کم واری کد اللہ پا دین بیا تماشو که چه در کئی و کنو در کئی وانفقو فی سبیل اللہ اولا گوی تاسو خرچو کئی پا دین دا اللہ کی ولا تلقو بیعیدیکم الات تعلقہ مغر دوی تاسو زانون اخپل پلاسون اخپلو بانده الا تالو کا زاید علاکت تا زان پا اخپل ما حلاکوی پس بانده یو مانا ولا تلقو بیعید پلو بی آئی دی کم پلاسون اخپلو بانده ایلت تالو کا زائد حلاکت تا زید حلاکت تزان مغردوی ای بی جمع المال پا جمع کولو دا مال بانده چه مالونا جمع کوای ای بی جمع المال پا جمع کولو دا مال بانده چه مال جمع کوای او پا جهاد نخرج کوای پا دی نخرج کوای دشمن با زورا ورشی او پا تابا نوراشی او تابا حلاکی اولا گو دا دین دا پارا مال پیسه اولا گو دا دین مراکز آباد کا وصله تیار کا ارس تیار کا اے بی جمع المال وصله تیار کا زان برابر کا زان منظم کا دیو مانا وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَعْلُقَا مُغُرْضَوَ اِي زَانُ نَخْبَلُ فَلَا سُنُخْبَلُ بَانِ اِلَا تَعْلُقَا حَلَاكَتَا اِلَا تَعْلُقَا حَلَاكَتَا اے بی ترک الجهاد پپری خدود جہاد باندی پپری خدود جہاد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وی پیدا زمنگ پا بارکی نازل شوی دی بودا صحابیو یا ورازی دلوار دکان که ناز تو تو رای تیرولا الگ زوان و تاوی وی بست کاکا جی کنا تا سخپل کار کرده ده اوسی منگ تا پریده تو بیا تو را تیرائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعانو و تاوی وی منگ تا سورت راغل ده سورت توبه و تایا نکڑا وی منگ تا اگر راغل ده اگر منگ کور که چه تا پریدی آمان کور که نپریدی نو او بیا و تاوی وی دا حیات زمون بارا که راغل ده وی زمون زین کرالل چه اوس علکان شته علکان با جهاد کهی او من با کور زمیداره ممیداره سنبال کو او کارو نبو کو آنو یایاتو نرالل چه ولا تلقو بیعیدیکم الى تعلقه مغردو ای زانو نخپل فلاسو نخپلو بانده زاید علاکات تا زان پا خپل اما علاکوی چه جهاد نکوی پا شغل مالونو بانده چه مالونو بانه مشغول شئی او پا شغل ده مالونو زانون تباہ کئی فلا تلقو بیعیدیکم الى تعلقا واسنو ان اللہ یحب الموسنین واسنو او احسان کوئی اخلاص کوئی مال لگئی او جہاد کئی مالی او که جہاد ندا پکی خیال ساتا چه اخلاصی پکی واسنو او اخلاص کوئی یقین اللہ چه دنو آمینہ کئی دے اخلاص کا ان کو سرا دے اخلاص کا ان کو سرا آمینہ کئی واسنو ان اللہ یحب الموسنین دانا چه اصورو پا گئی دے ورکڑی ہو بیا اس با دے ما دا اکڑلو نا پرید سڑیا بس اخلاص ریاکاری او شورت مغوارا ان اللہ یحب الموسنین یقین اللہ آمینہ کئی دے اخلاص کا ان کو سرا فاتم الحج والعمرة لله مسئلہ دا حج و دا عمری ذکر کئی دا سلا دی ذکر کولو کی دا دی دا فائدہ سدا مخیم دا جنگ مسئلہ دا اولو گرستو بیام دا جنگ مسئلہ ذکر کئی مسئلہ دا حج و دا عمری دا ارادلا یو دا دی وجنا چی دی دا جہاد سر مناسبت تے جہاد سره مناسبت تی جہاد کیوں مال لگی او بدن کڑی گی نو آج کیوں مال لگی او بدن کڑی گی او دا حج سندی رحمہ اللہ ذکر کئی چه دا اسلام هر یو عبادت دا دا جہاد دا تربیت دا پارا دے دا جہاد دا ٹریننگ دا پارا دے حج کی آل تکی ده یو امیر پا تابدارای که احکامات ادا کی گی نو دل تا توی چه ده یو امیر پا تابدارای که منظم جهاد کوئی پا حج که طول مسلمانان یو شانتی جامعی وی جهاد کیوم یو شانتی لباس کئی او یو شان شئی یو مسلمانان که دا پاکستان یی حال تا دانوی چه پاکستانی بنام تواب کئی او سعودی و سبا کئی او دا پاکستانی پا که دا طرف تے او دا سعودی پا که دا طرف تے چه دا کرن مسلمانانو له حدود تقسیم کرل نو آغا وقت نا مسلمان وجل دے دا هم دا 1492 نا پا دیخوا دا مسلمانانو حد براری شوی دا مخ که طول مسلمانان د 1492 عیسوی نا مخ که طول مسلمانان یو ملک یو وطن یو حاکمو تیک دا پزای پزای با دا لکه پاکستان زان لسوبه دا نداری با زان لگورنرو زان لگورنرو افغانستان زان لسوبه و زان لگورنرو خدا نو چه تطای اوززایم نوی بس منگا طول ملکو یو لکه دا نوی صوبه سرحد پنجاب بانی عملو شی نو سرحد والا دا نوی چه دا پنجاب زان لسه شیده وی نه دا خوزمون پا وطن حمله دا نو دا شانتی طول یو موته و یو شه و خود 1492 نروسو دا انقلاب راگی او دا حد براریو شوا او حدونه والا که خودل چه دا تشوی او دا تشوی زنگل کی دری غوانو یو تورو یو سورو یو سپینو دری غوان زنگل که اوسیدل دری وارو سخی تیپاکو زماریان او دا طول دا حکومت دلاندیو ذکر دری غویان و اتفاقو زماری و تا هم سنو شویلی شرم خوم سنو شویلی ایچ چا سنو شویلی زماری وی یرا دا کسان لک خرابو ما جزاک اللہ وی دا کسان لک خرابوم دا کسان دری وارا چی دین وی دی خرابو ملگ پس طریقہ وی طریقہ دادا چوری گا دی یو بلکی اختلافی کوم دی اتفاق دی نو لگی دل زماره لارو سور گوی تاوی یارا خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستا دارنگ دیر مزیدار دی دا بل یو تور او سپین دا تور خستاسو تور سر خراب کرده او دی سپین تا چکنده نو خلق دیر گوری ستاسو دا دوارو نا زکا سپین نظر لدیر خرازی او رنگ چه ده نو ستا دا مجاهدینو رنگ ده صرف سر کپنده پسر کرده دا یو چکنده نو سپین پت که والا بل تور پت که والا زن لکار کتله ده اسی خبر اداسه ده چه دا سپین بیام خده دیر مزه که چه تا سر جوڑهی که انا نو مزه که خدا طور بیخی بطخ کاری بیخی بطخ کاری دا سی باکو چه تا سو دواره بشهی نو زنگل باد شهی با دا تم طول پاتی شی او دا چه کم طور ده نو ده باتی دا من زلری که خواه خده نه دا او تا دیر خده دواره یو زای شو سور او کم یو سپین او دواره یو زای شو او طور غوی وو زماره اولا گید غاخی که تکری غایان خو غاخی نخوری گنا غایان غاخی نخوری او غاخی که تکری رازش پی تیره دلی زماری خودی را اگده منصوبه و کنا رازش پی تیره شوی دیر وقت پا که تیر واتا سور تاوی اشناسی پی کرده سپین خوی تا دیر سخ پاوچه تا اوچه تا نخلی دیر سخ پاوچه تا اوچه تا اخلی تا بسوی جدا طول زنگل ده ده زمان خیال داده چه ده با تیو طرف تو کو ماو تا بیا زپوشا و تو پوشا تا با صدر سب شه زبا دی وزیری اعظم شما از طول زنگل با بادشایی بای زمان استا بای خوشحال خوشحالی بای چه سوک منگا را اوچتا اوچتا و بیت دی با گراسو سری صدر نی سور غای پو انشو وی ٹک ده کنه سپین غای پو دوارا کسو و خبر ختم شوا بر از مره دا سه تاویده را تاویده سور غای دو یشنا څنګه چل لخ پی غوزاوا سور غوی و تاوی آو آو آو زپ آغر از وجل شویم پا کم عرص چه تور غوی دردی تا شویده ما تاوز ده زن پتاو لگی ده زپ آغر از وجل شویم پا کم عرص چه تور غوی وجل شویده نو دا مسلمان پا آغر از وجل شویده پا کم عرص چه ده زن زن لشویده نو حج که دی اتفاق او دی اتحاد منظر خی چیا مسلمانانو ټول په حج کې وای لبیک، نو چې کله دشمن در باندې حمله وکړ نو ټول وای چې لبیک کنه، نو تا چې په افغانستان حمله وکړ نو توای ځان لکره او زبا ځان لکرم، چې په عراق حمله وکړ توای ځان لکره زبا ځان لکرم. دا کوم مسلمانی دا نه چې په مسلمان باندې کوم ځای کې حمله شو نو دا په ما حمله ده، دا په ما حمله ده. دا وا الله دې داسې څوک بہادر پیدا کی چې د مسلمانانو اقوام متحده جوړ کی، اسلامی بلاک د مسلمانانو جوړ کی، چې په ما به حمله دا په یو مسلمان حمله وشو دا په ما باندې حمله ای مجال دې کټولی دنیا والو هغه چې کمنو مسلمان ته برو مو قتل. نو دا حج کې یو اتفاق او د اتحاد منظر کله رواني نو شیطانانو لی وی تاریخ وګوره کنه دا سوکو چی داوله دا خواغ نیکه تا چی دا وسوسه یا چوله ابراهیم علیه السلام تا پا دی زاینو که یا پا دی زای که دا آغا سڑی قبر ده ابو رغال چی ابراها تا الارا خودلی وا ابراها تا الارا خودلی وا چی چا دا دینی مرکز او دینی زاینو روانولو دا پار راغلی وا او اغا تا الار سمکڑو چی داست باورشی او پا دی خط استوا بانده باورشی و التا با حملو که و بمباری باو که چې چا تلار سما کړی و نو د اغیب به ایمانه ابو رغال خبر دی نو هغه خلق نن په ګټو باندې ولي دا تاریخ ځان ته ژوندې که کنه چې هلته د الله دشمن د الله د دین د مرکزونو ځایونو دشمن ا په ګټو باندې ولي او دلته صفاتونه کوي بیا بل هلته قربانی کوي دا قربانی سره کوي دا خو ځکه کوي کنه چې د وینو سره عادت شي چې بیا دا نه وای جهاد کی چیز وینی وین ما تڑک خراب بینگی ما تڑک خراب بینگی ما تڑک کچا کچا کی گی ندا چی وینو سر زان داد کی چی وینو سر اولو بولشی او جهاد کی رمی کئی ولی علا ان القوة ار رمی داد جهاد لوی ٹریننگ دیکھنا داد جهاد دا تربیت دا پارا حج او امرا ذکر کئی بلا دا پیسا شخص مدد ذل حلال علی وی وی اول ویل چه ملک منظم کا اول ویل زان منظم کا بیاوی ملک منظم کا بیاوی جهاد تمخ کا انفاق او کا خوب دی طول سیزونو بانده اعتماد مکو دو فتح دو سوالونو دو پارا دا اللہ دربار تا حاضریو کا دا اللہ دربار تا ورشا حاضریو کا اللہ اسباب میں برابر کرل خوستا دربار کے حاضریم او زما حاجتون اثر کے منگ لفت اب دشمن را کے واتم ملاجا والعمرت للہ پورا کیتا سو آج عمر لرا دا اللہ دا پارا دا مخلوق دا پارا چھ خلق برا تاجی سے بوئے خلق بوئی چھ اڑو آج انکو واتم ملاجا والعمرت للہ پورا کی آج عمر لرا دا پار دا اللہ فائنو سر تم فوستے سر امیر الادیو نو که بند کرے شوئی تاسو دو بیت اللہ نا که پارا طریقہ بند شوئی یا دشمن بند کرے او یا پلارا کی بیمار شوئی او بیت اللہ تاونا رسے دی نو سفر دے شروع کردے نو فوستے سر امیر الادیو نو بس آگا چه اسانوی دو قربان ہے نا قربانی ہو لے گا آلتا چه قربانی حلال کی نو تو بدلتا احرام پرانزے احرام پرانزی و تبو وی دا قربانی اولی گیلتا زما دا طرف و پلانکی تاریخ پا پلانکی رز قربانی علالا کی نو تبا پا آغا رز یا دا غین پا بلا رز احرام پرانزی وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُسَكُمْ مَخْرَئِ تَاسُ سَرُ نَخْفَلْ یعنی وِخْتَ خْفَلْ دا دا احرام نا دا وطو علامہ دا یعنی دا احرام نا موزی ولا تعلقوا رؤوسكم مخرئ تاسو سرون خپل حتا تر دې پورې ابلغ الحجو محلا چې ورسی قربانی زائد حلال ایتا حرام تورسی ال تب حلالی نو چې ال تورسی نو تدل ته کم ځای بن شوی نو احرام پران ځان فمن کان منکم مریضان اسو کو چې تاسو نه بیمار او به ادم راسی یا ویس تکلیف پسار دده که فا فیدیه تو من سیامین او صدقاته نه نو فیدیه دا پدبانه من سیامین دو روجو نه دره رزی روجی دیونیوی سرده اخری او دره رزی روجی دیونیوی بیمار دی او ڈاکٹر ہو تو سر بخرائے احرام دو وطول و نمخ کے مخ کے ففدیت من صیام او صدقت ففدیت دادو رجونا او صدقت یا صدقہ دا شپاگو مسکینان نمار کی او نسوک یا قربانی دا قربانی دیو کی نبیار دے احرام نوزی فائزا من توم ہر کلا چھ بچوئی دشمن نا نبیار با آج لزی فائزا من توم کالا چه بیاری شوی تاسو فمن تمتا بر عمره تیل الحج چا چه فائده واغستلا پا عمره سرا بل عمره تی پا عمره بانده الالحج ترحجا فمن تمتا چا چه فائده واغستلا پا عمره سرا ترحجا پوری یعنی پا یو سفر که او می عمره اکلا او می حجو که لکام ده دل تا نچه کم حجی انزی نو آغای تقریباً شل پینزیش میاش رزی میاش مخ کی زی نو آل تلر چی نو امرو کی نو بیا احرام پران زی نو آل تایی نو حج رزو کی بیا احرام اتڑی نو سفر یو وکو کارونه دعا یو حج او یو امرو نو یو سفر کی دعا اکرل نو اس دی قربانی وکی زکادا شکریہ دا چی یو سفر کی اللہ دعا نعمتو نظر نصیب کرل فمن تمتع بالعمرة الى الحج چاچ فائدہ واغستا پا عمرے سرا الى الحج تراجا فمستائی سرا من الحج نو آغا چه آسانوی پا دبانی دو قربان اینا قربانی دیو کی اس پا حاجی باندی چه صرف حاج لطلی یا ورز مخ که دو تل دی او بیازر را روان دی عمرہ ور سرا نکلا نو پا دوی حاجی سے بانی قربانی نشتی زکا دی مسافر دی پا دبانی قربانی نشتی دی خدا قربانی چی کئی نو دا دا دمی شکر دا ہاں که حج که چرت دا سی یو گناہ کردو واجب تی پاتیشیو یا نور سو چه باقی بانی دم رازی او قربانی پی رازی نو جدا خبر دا آدم دا جرم دے او دا جرمانی قربانی دا فامستا سرا منال حدی نو آغا چه آسانوی پا دبانی دا قربان اینا او سی او سر دے و پیسی و سر نشتے قربانی پی رالا عمرائم کرد دا حج قربانی پر آلا خو پیسی و سر نشتے نفم اللہ میاجد فسیامو سلاسے ایام چاچ وسن رسید قربان آئے فم اللہ میاجد چاچ وسن رسید قربان آئے فسیامو سلاسے ایام نروجی دی درے و رازے پدو باندی روجی دی درے و رازے فلحج پدو راند آج کے چاخیری رازے عرف راشی و سباتن آوو ازار جاتم کالا چی اوزگار شوی تاسو دا احکام و دا اجنا احکام و دا اجنا اوزگار شوی نو لاشی کرد دینیش تی او ال تا که اغا و روجی نیوی نو ال تا اونیو او که ال تا نیوی او کلی تراشی ازار جاتم کالا چی واپس شوی وطن تا ازار جاتم من ازا فرقتم تلکا شرطن کاملا چابوی دری او چی اوزایش نسو کیگی لس ندی تا ذکر کلو تا سزورتو چی تلکا شرطن کاملا قرآن و لیمونگ تا جمع خی چه دری اوی اوزای شنو جا لسکی گی دی زکر کلو فائده دادا یاو چابا ویلو چه یا خدای چر تا لس رو جی او چر تا قربانی ثواب می کم شو نو اللہ وینا تلکا شراتون کاملا دادی لس پورا پا ثواب که دو قربان آئے داغی سر پورا دی تلکا شراتون کاملا دادی لس پورا پا ثواب که دو قربان آئے سرا دی مدام چه دره می یو جدا کرده و می رستو کرده نو چر تا پر لپسه و چر تا جدا جدا که دیشی دا اغا پورا لس نی دره می جداونی ولی و می جداونی ولی پر لپسه نشوی لس رو جه وی نه خیر ده دا ثواب پورا ده تلکا شراتون کاملا دادی لس پورا ذالکا لیمالم یکون ذالکا دا پا یو سفر آج عمر کول ذالکا دا پا یو سفر بانده آج عمره کولو لی مند پر دا غچاری لم یکونالو چینو کوروالا دادو حاضر المسجد الحرام راتلون کی هر وقتی جمعاتی ذاتمن تا اسیدون کی دو جمعاتی ذاتمن یعنی دمکی اسیدون که او میقاتی نو دو میقات پا دن اسیدون که نو که دو میقات پا دن اسیدون که او ناغا با حج لجدا دو کور رازی او عمره لبا جدا سفر کهی ہاں دادا آفاقی او د بارای سړی د باردار آیت ته چا په یو سفر باندې دواړه کول شي ذالک دا په یو سفر باندې حج عمره کول لمن د پار راغ چا دی لم یکونالو چنوی کورواله ده ده آل ده ده حضر المسجد الحرام اسیدون که ده جماعت ازاد من تا واتقو اللہ و یرگی ده اللہ نوالمو پوشی ان اللہ شدید العقاب شاقین اللہ لساق زابو علا ده اللہ نو یرگی ده اللہ احکامات سر تورسو الحج و اشور معلومات ده حج سه مختلف مسائل ذکر کئی الحج و اشور معلومات قرآن جزیات نه ذکر کئی خو پا حج کې زنو خالکو ده زن نسا احکامات تنبلیو او رسمونه ده زن ندن نکڑیو نو قرآن ده اگه غلط و رسمون رد کئی الحج و اشور معلومات حج چه ده نو میاشت ده معلومی دی میاشت معلومی دی فمن فرضا فی ان الحج چاچ ضروری که پده که پزان بانده حج فمن فرضا چاچ لازمی که ضروریه که حج بسڑی فارس شو نو خواقه ده کسا کال زی کبل کال زی خو تلوار پا که پکار ده اصنه پیسه تا خرابی شی او یا سنور سونو شی وفات نشی خداره چه تلوار پیو کی خو رستو کول جایز دی چه یقینی چه پیسه ران هم نخرابی گی او بدن میم خده ظاهر که لازم مرگ نیم نور ده مرگ چه تکه نه دراوڑه خو ظاهر که لازم مرگ نیم نور رستو کول جایز دی نیو سڑی داوی چه بس سکاله کوم نو پا غمیاشتو که سکاله پزان حج ضروری که فمن فرضا فین الحج چاچ ضروری که پده میاشتو که پزان بانده حج فلا رفسا ولا فسوقا فلا رفسا ولا فسوقا فلا رفسا نو کوروالی با نکی نو کوروالی خبری بام نکی فلا رفس خبری دو کوروالی چه زنانه ور سره او دا سیاخ واده خواه خبری کهی دا خبریم جایز ندی ها نی او خبری کهی نو سه خبره ندا ابن عباس رضی اللہ تعالی روانو په احرام پا حالت کهو او دایوی این یاز دقی تویرو نن کلمیسا کننا یمشین بنا همیسا کننا یمشین بنا همیسا این یاز دقی تویرو نن کلمیسا وید او خان روان دی نرم رفتار کهی کننا یمشین بنا همیسا داو خان روان دی و نرم رفتار کئی این از دقی تویرو نن کلمیسا اگر سخون مرغان راست شود نو ما بغلگیر می شوم بلمیسا بغلگیر می شوم بلمیسا نن کلمیسا انو ملگیری و تووی اطرفس دا تس خبری که دا خبری خطال نیدی جایز اطرفاس و انتا حاج تا دا خبری که او تا حاجی ناغور تاویل اینما الرفس عند حضور النسائی اینما الرفس عند حضور النساء رفس پا وقت دا حاضر والی دا خوزو کده فلا رفس نکر والی بنکی ولا فسوقا دا اللہ نافیه ده کوروال نشته، فسق نشته، جدال نشته. خدا پا معنی ده نهی دی، نو معنی دادم. کوروال بنکه ولا فسوقا و نبا گناه که، گناه خواستیم گناه ده خواست که صورت ده. ولا جدالا، او نبا جگره که، فیل حج بداران ده حج که. لا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو. ولا جدالا فیل حج، او دادری وارا نفکرل، په انسان که، سو طاقت ای یو انسان کی قوت بهیمی زناور و طاقت دے پار چابانی نی غرزی بیا وی او تکیی ظلمون اکی دویم قوت پہ انسان کی قوت شہوانی شہوت کے حلال و حرام نی پیجنی او درم قوت غضبی دو غصی طاقتی او چه دو غصی طاقت راشی نبیاده کنزل او بعد ردی وی کنزل او بعد ردی وی دادری طاقت موزیر دی یو طاقت دے پدی کی قوت ملکوتی دا فرشتو طاقت نوی حج لروانی نو دادری طاقت دا زان نلری کا او قوت ملکوتی دا فرشتو طاقت پا زان کے پیدا کا او قرآن دا حج نلوی مقام لری نو قرآن لرالی دادری طاقتو نلری کا قوت شهوانی قوت بهیمی او قوت غضبی دا لری کا او یو طاقت پیدا کا چی قوت ملکوتی دے وما تفعلوا من خیر یعلم الله او چی کوئی تاسو دنے کہنا نو پوہ دے اللہ پاکی باندے و تزودو فین خیر زال تقوی دا پا یو غلط رس امرد زنیونو آگئی با دکو رووتل روان بشو نویل بے چابوتوی پیسی میسی دا سرستی چی اجلزی وی بے نا یارا بس مڑا پختانو خبر تو کل میں پا خدای دے دا تو کلیانو متوکلین بے وطاوی تو کلیانو بس بے تو کل پا خدای دے روانم خدای با میرا سی نو چی سلار ایک مازال بے اوکو او چیسا جیب کی وسوا بخلاص شنو بے یوتاوی رو رے اولا ستو روپای نیشتے دے آج لر آوتای ما آج لر آوتای ما نو بیاوی بلتاوی بیاوی بلتاوی نو پلا روی بیا سوالو نو کول سوالو نو پلا را کول نو اللہ وی چه ضرورت ده مزا آج لپتا فرض ده فرض در باندینه ده نو مزا کنا پو زور از اللہ کل یو تا سوالا کل بل تا سوالا ما پا خادمینو کیو لکا ما پا خادمینو کیو لکا ما پا دی کیو لکا نو آج چه بیاو لکی نو آل تا بیاو لکی نو تل خدمت لی بیا پت شید آغینا نو بیا خدمتونا نکی علا که پتا فرض نده نو سل ای پا زان بانی پا زور فرض که وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زان سرا خرچو علی توخو علی دا زان سرا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى یقیناً بہتر توخو التَّقْوَى ازان بچکولی دا سوالنا التَّقْوَى زان بچکولی دا سوالنا ما تکفونا بی اجوہ کمان سوال ما تکفونا بی اجوہ کمان سوال آج بچکوی بی مخونا دا سوالنا وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَعُوذُ بِكَ زَمَانَ الْعَقْلِ وَالَوْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نَابَلَ يَوْمَ صَلَا ذِكْر گئی زنی داسیو نازنی بکیو ابیل مشیخانو بیل مشیخانو چهاج لو لاڑل او چا بس خوش یولی دو ما شومانو لبی غست چهرا دا وزن سرا وڑم گورا دال تک نشته او تو کیدا تاج لراغله کتو سودا گان راغله تایل راغلی که تو سو داگان راغلی کی دا؟ دا شیمه کوا او که چاوه دل تا نزان سر پرس کام تسبیح و توپه و سواغ استل چه دا با ال تا که خرس کم او ال تا که چه تیم ملاوشی سبوالم دل تا بیرالم او خرس بی کم جایی سیزونا دا مکو دا مکو نسریا تیم دا تشته پا احکاماتو که دی فرق نرازی نزان لسو داگری پا که کولشی کنا دل تا نظان لسوڑ آلتا ہے خرس کا دلتا نوڑ دلتا ہے خرس کا جائی سیزو نظانا چی تلے آج لے ٹی وی راڑی ما شمانو لہ زنی تلے آج لی راڑی کیمرا تلے آج لی راڑی کیمرا دیتا پا کس ضرورت تے دا او گناہ کارو لے تلے وے کس ثواب لے تلے وے نا ہاں کال تلڑی ما شمانو لہ یا ترو ماما و غوری و کاکالا سا شعر آڑی نو بادا ندر آڑا دا سا خبر دا حل تک آج دے مقایس رشتہ دے جادہ کی نزدی دے رون دی یاد چھ کمدنو دے ترنو دے ماماز آمن دی الاغی ملاقات لزین ورش پکی کنا دا سبا دا خبر خونو دا فرضی سفر دے فرضی سفر دے دا کارون کول پکی جائز دی چھ استحبابی سفری دے دین آغی کی دا پا طریق اولا سرسی دی جائز دی مدرسی تا تلے زان لبکی چھ کمدنو پا کوڑے کئے مازیگری کے کوا خرسوا کنا چا منے کڑے زان لے کتابون خرسائے نو خرسوا زان لے چکندنو عطر خرسائے نو خرسوا تبلیغ کی تلے زان لے ٹیم ملاوی گی عمالو کی فرق نرازی نو اوکا زان لے کاروبار اوکا زمال گرو ملاقات لڑسو سبا دا خبر ندا